بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دے اور رات کی قسم جب کی وہ اسے ڈھانپ لے اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا اور جان کی قسم اور جس نے اسے ٹھیک بنایا. فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کی بدی اور تقوی اسے الہام کیا. قد افلح من زکاها کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساها اور نامراد ہو گیا جس نے اسے گھٹیا بنایا. كذبت ثمود بطغواها ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بفر اٹھا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها تو رسول اللہ نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی ذبح کر ڈالی تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر دیا. ولا يخاف عقباها اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں.